lips up. The girl's like, honey, it was so funny. All these pretty models going after money. It was so cool to break the rules. Back to the 60s, pink fire lipstick. Somebody told me to find another, cause everybody knows you're sleeping with my brother. Are you gonna give it to me tonight? Are you gonna give it to me tonight? She's not a victim, she's addicted. Because of reason, she said I'm gifted. I'm on the back, a pickup track. I take my dream scoop into a disco. You make appointments into the toilet, but now we're sleeping on the way to San Francisco. Out of the black, my lord is back. Out of the black, my lord, I won't give up. Your heart is greasy, but you look pretty. Oh, take the wine and walk along the city. Are you gonna give it to me tonight? Are you gonna give it to me tonight? She's not a victim, she's addicted. Because of reason, she said I'm gifted. Que va començar interpretant doncs cançons, versions d'altres artistes i que va quedar dels primers classificats en un concurs de maquetes. Crec recordar que de Radio 3 el seu nom artístic Francis White Calypso, i des d'aleshores doncs prou triomfador amb la seva música. Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula musical al costat de gent com Charango, que participa en el disc de la Marató de TV3 amb Som Persones. Vaig fer l'esforç d'entendre-ho, però la trucada es va tallar per formar part dels que rendeixen amb banquear. Però ho he aguantat i a cops m'entren els nervis si una porta s'està obrint. Tanca els ulls, obre el cor i talla el fil. Som persones. Les mans i estic fets a nois buscant la resposta. Som persones, o bé dit elles. Respecto la virtut i gràcia, envio el meu condol al bé. Abraço a l'amor i l'ànima, sempre ho han fet millor que bé. Tant temps de devoció i fe ensenyat tot el que sé. Dóna'm sort, vull dir adéu. M'has de deixar marxar. Som persones, pobres titelles, sense vida, fredes les mans i estic fets a genolls buscant la resposta. Som persones. sense vida. Fredes les mans i estic de genolls buscant la resposta. M'has de deixar marxar. Escolten Musicòpolis, la capital de la música, i sense aquesta música ètnica amb Ivanka Blue i Black Light Gospel Choir amb Yohambo, la peça que tenies ara mateix al teu costat. Abans, Dani Romero amb Rosa Sin Espines, versió radiofònica, i ara Jazz and Joy des dels Èxits amb Corre. Siento tu calor. Digo lo que siento, me interrumpes si terminas la oración, siempre tienes la razón. Tu libreto de siempre tan predecible, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no, conmigo no. Vi lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. Tú, un libreto de siempre. Me da igual. El perro de siempre, los mismos trucos, ya, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. Has hecho ya, pero al final me da igual. Una música molt romàntica i molt interessant, aquesta del Corre, de Jesse Joy. Anem amb Carly, amb una versió del Cold Piano Extended Remix, el seu tema de Lucky Ones. res a començar a viure sense tu. De sobte ses ferides treuen pors. I encara que sé que no te vaig demanar perdó, m'hagués agradat poder-te dir adéu de prop. S'enyoren ses paraules que no diguérem a temps i ja no pots. Feies de Lara Croft per si malai amb el teu nòvio junts, company d'aventura i expedició. I ja no tornaràs, que carai, quina putada, ta mare plantada encara no s'ho creu. S'enyoren ses persones que no hi són, precisament perquè no hi són. Musicòpolis, la capital de la música, al teu costat, amb cançons com les de Carly, de la Kiwans, o aquesta que ens aporta l'equilibrista. Es diu Himàlaia, i nosaltres ho deixem estar aquí. El segment de Musicòpolis arriba al seu final, però retornarà ben aviat. Avui la teva foto en el diari aquell tan sensacionalista i diminut. Quan t'he vist la notícia semblaves tan satisfeta, segura d'aquest infern que t'ha vençut. Pensava que no ho faria mai més, però avui he pensat en tu. A començar a viure sense tu, de sobte ses ferides treuen pus. I encara que sé que no te vaig demanar perdó, m'hagués agradat poder-te dir adéu de prop. S'enyoren ses paraules que no diguérem a temps i ja no pots. S'enyoren ses paraules que no diguérem a temps i ja no pots. S'enyoren ses paraules que no diguérem a temps i ja no pots.